Брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Трыццаць гадоў таму разам з майстроўняй у беларускае адраджэнне прыйшла і практыка пераймання назваў у папярэднікаў. Калі партыя, дык грамада, калі газета, дык наша ніва, зрэшты і ўсю культурніцкую дзейнасць называлі па-колішняму адраджэннем. Нічога дзіўнага ў гэтым не было, бо майстроўня мусіла дысэнт ператварыць у рух, вынесці нацыянальную ідэю на людзі і, натуральна, самапрэзентавацца. Ад нелегальнай суполкі ці імпрэзы такога самапрадстаўлення не патрабавалася, бо там самі для сябе ведалі, што яны пераймаюць і ў каго, і гэтага было дастаткова. А тут вымагалася навонкі заявіць пра сваю пераемнасць, а заадно актуалізаваць колішнія брэнды, а яшчэ заадно ўзяць на сябе максімальна поўную адказнасць за тое, што робіш, каб атрымаць права пачувацца ў гэтай дзейнасці максімальна свабодным. Наколькі адказны, настолькі і свабодны. Словам, усё гэта разам 30 гадоў назад і стала вырашальным у выбары назвы першага нефармальнага аб'яднання «Майстроўня». А прапанавала гэтую назву студэнтка філфаку Ірына Крук. Гэтую назву я пазычыла ў адной выдатнай беларускай суполкі. Была майстроўня у Вільні. Яна называлася «Беларуская драматычная майстроўня». І я пра гэта даведалася, калі займалася перыёдах каля Заходній Беларусі. Вось адтуль я даведалася, што ў Заходній Беларусі у Вільні квітнела беларускае жыццё. Беларуская драматычная майстроўня ў Вільні мясцілася ў базылянскіх мурах каля вострае брамы. Там сама дзе і беларуская гімназія, і беларускі музей. І праіснавала яна 3 гады з 1922 да 1925. Дакладна столькі ж, дарэчы, колькі і наша майстроўня на пачатку 1980-х. Ключавым словам і там было майстроўня. Праўда, мы найперш займаліся спевамі, а ўжо пасля тэатрам, таму пазычаную назву пашырылі. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня. Я памятаю, што гэта было перад тым, як мы пачалі наладжваць драматычныя спектаклі. Афіша, яна вымагае якасці назвацца. І я памятаю, што быў такі нават в сённяшняй мове кажучы мазгавы штурм, калі сабраліся майстроўцы, і кожны прапаноўваў свой назоў. Я памятаю, Агнень быў, Знеч быў. А я прапанавала называцца беларускай спеўна-драматычнай майстроўняй. І на першых нашых рукапісных афішах менавіта такі быў доўгая назва такая. А пасля ўжо ўсё непатрэбнае адсеклася з цягам часу і атрымалася такое самабытнае слова «майстроўня». Вінцуку спадабалася, ён сказаў: «Усё, вось гэта тое, што трэба». Мы з нашага курсу, на якім навучалася 100 студэнтаў, к 79-му году, гэта вот, значыць, на другім курсе, мы знайшлі адзін аднаго, людзі, якія цікавяцца беларушчынай глыбока. Сабралася такое кола людзей. Гэта Вінцук, Сяржук Запруцкі, Юрка Загмантовіч, Веранічка Надтачэєва, Аленка Анісім, Амельчыца ў той час. У нас была такая цікавая маладзёвая тусовка на курсе. Адным словом, гэта кола маіх сяброў 79-го года. Калі ўзнікла такая ідэя зрабіць свята каляды, тады мы просто пашырыліся, мы сталі запрашаць сваіх сяброў, сваіх знаёмых па школе. Да прыкладу, так у мяне здарылася, што я сваіх найбліжэйшых сябровак да гэтай справы прыцягнула. Гэта Верачка Лазоўская, гэта Наташенька Лазоўская, гэта Люсіка Пітула, гэта мая сестрычка Ірына Шульгіна са Слуцку, гэта з роду Басалыгаў. Ну і з мастакоў, маладых мастакоў, я таксама многіх ведала. Гэта ўсё ідзе ад маёй сям'і. Я вырасла ў сям'і вядомага беларускага графіка Уладзіміра Басалыгі. Гэта мой айчым, Але ён мяне гадуе з 5 гадоў, і ён стаў сапраўдным бацькам, маім духоўным бацькам. У нашым доме вельмі часта быў Владзімір Караткевіч і іншыя пісьменнікі беларускія, таму што бацька мой афармляў кніжкі, аздабляў графічнымі работамі кніжкі і Максіма Танка, і Васіля Віткі, і Ларысы Геніюш. Я часта чула беларускую гаворку. Бацька са мной вельмі часта гаварыў па-беларуску. І ў мяне ад сям'і ўзнікла гэта цікавасць да беларускай культуры. І таму я зусім, канешне, гарадская дзяўчына, которая ў асноўным карысталася расійскай мовай, к 10 класу зразумела, што гэта той, чым я хачу займацца, што літаратура, паэзія беларуская, яна мяне хвалюе незвычайна. Правда, я хацела пісаць больш пра беларускае мастацтва, пра беларускіх мастакоў. Мне здавалася, што пра гэта мала хто ведае. Ну, а так, як мяне не пусцілі у Піцер вучыцца на мастацтвазнаўцу, то я вырашыла, што ўсё роўна гэта блізка вельмі, і паступіла на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта. Ірына кажа, што вучыцца ў Піцер яе не пусціў тата, маўляў, бацькі пабаяліся тамтэйшага багемнага асяроддзя. У тыя часы, між іншым, бацькам было прыблізна столькі ж гадоў, колькі майстроўцам сёння. Тады пра гэта не думалася, а цяпер, з вышыні часу, я бачу, што яны, старэйшыя мастакі, разбуралі ўсе магчымыя стэрэатыпы пра мастацкую багему, якой паводле гэтых стэрэатыпаў мусілі быць. Яны былі тымі, хто ў сілу абранай прафесіі атрымаў большую свабоду, чым у грамадстве татальнага кантролю мелі іншыя. Іх творчасць часцяком асацыявалася іншымі правільнымі савецкімі людзьмі з фрывольнасцю, а занятак мастака ледзьве не з дармаедствам, там, дзе мастакі пануе распуста. Аднойчы, калі Ігар Герменчук вярнуўся ў майстроўню пасля гутаркі з гэбістам, мы вузкім колам пастанавілі, што Ігару трэба прыняць прапанову на супрацоўніцтва, стаць тайным агентам КГБ, які б мог сам выпытваць у гэбістаў важную для нас інфармацыю. Ігар хадзіў на гэтыя шматгадзінавыя гутаркі, але так нічога вартага ўвагі і не даведаўся, пакуль урэшце не кінуў гэты занятак і не развітаўся са сваімі куратарамі. Дык вось, адзінае, што мне запомнілася з ігаравых пераказаў, што гэбісты шукаюць у старэйшых мастакоў сведчанні распуснага ладу жыцця. Я тады з усведамленнем усёй важнасці справы паведаміў пра гэта Яўгену Куліку, на што спадар Яўген неяк стомлена усміхнуўся. Маўляў, вядомая рэч, гэбісты шукалі таго, што адпавядала іхным уласным уяўленням пра мастакоў. І, мабыць, шукалі ўжо не першы раз. Насамрэч усё было роўна наадварот. Гэта старэйшыя мастакі жылі неяк вельмі правільна. Да свае працы ставіліся па-сялянску грунтоўна. Словам, увасаблялі цвердзь гэтага жыцця, ягоную трываласць і пераемнасць, насуперак усім вядомым стэрэатыпам. І дзеці ў іх гадаваліся такія самыя правільныя, адкрытыя і надзейныя. Магчыма, гэта тычылася толькі беларускіх мастакоў, якіх мы ведалі. Магчыма, у іншых усё было інакш. Але тыя правільнасць і прыстойнасць цалкам перадаліся і майстроўні. Ці можна майстроўню хоць нейкім бокам асацыяваць з багемай? Я лічу, што не. Мы былі настолькі цнатлівыя, настолькі чыстыя, рамантычна ўзнёслыя дзеці. Яшчэ да майстроўні Ірына пазнаёмілася з Ігарам Марачкіным. У часе майстроўні яны пажаніліся, і тады ж у іх нарадзілася дачка. І пасля майстроўні ўсё, чым яны не займаліся, адбывалася ў тым самым майстроўскім рэчышчы. Праўда, якраз у гэтым яны былі не ўнікальныя. Унікальнай была сітуацыя іхнага знаёмства ўлетку 1980 году на падпольнай вечарыне ў гонар спевака Забэйды Суміцкага. Сам знакаміты тэнар у той час жыў у Празе. Яму споўнілася 80 гадоў. Мы пазнаёміліся на Дзімітрава у майстроўні Віктара Маркаўца на падпольнай вечарыне, прысвечанай Забыту Суміцкаму. Мяне туды ўзяў бацька, Владимир Басалыга. Там было багато людей. Там я впершыню почула плыты со спевами Забыда Сумицкого. И там впершыню я почула спевы Данчика. Першую плыту, якая называлась «Беларусочка». Оставил гэтые пластинки Ягор Марочкин. Мы с ним перамовились только на самом приконце вечерины. Причем у меня за спиной стоял мой батька. За плечима Ягора стояла мать и тата. И один, что мне сказал, что «Вось тебе телефон». Майстерні маёй, а ты мне дай свой телефон. І я йому хутенько написала свой телефон. Гэта важны эпізод з тых, якія прывялі да ўзнікнення майстроўні. Цуд яе нараджэння адбыўся з таго, што аднойчы сышліся разам многія выпадковасці, і калі б хоць адна з іх не здарылася, усё магло б пайсці па-іншаму. Вось як апісвае гэты эпізод Ігар, або Ягор, у яго два імені, Марачкін. Майстроўню? Я прыйшоў, шлях быў даволі цікавы, таму што на пачатку я пазнаёміўся з Ірынай сваёй, з цяперашняй жонкай, яна вучылася на філфаку, але это было да майстроўні, это была вечарына, такая падпольная, закрытая вечарына Забыда Сумицкага, которая праходзіла на Дзімітрава, майстэрні Маркаўца. Вось, і там сабралася старая інтэлігенцыя і святкавалі свята гэта. Першыню я там з ёй убачыўся. Мы абмяняліся тэлефонамі. І пасля гэтага бацька сказаў, што я ведаю добрага хлопца аднаго, Вінцука Вячорку. Ось, ён цікавіцца музыкай, беларускай гісторыяй, таксама можна было б сустрэцца, нейкія кантакты наладзіць. Такім чынам, я ведаў Ірыну і ведаў Вінцука на пачатку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірына Марачкіна. Атрымліваецца так, старэйшы Марачкін прыводзіць на падпольную вечарыну свайго сына, а Владзімір Басалыга сваю дачку. Тыя знаёмяцца пры бацьках, і старэйшы Марачкін кажа ім пра Вінцука Вячорку, з якім ён выпадкова пазнаёміўся ў менскім джаз-клюбе. І тут аказваецца, што дачка Басалыгі вучыцца разам з гэтым Вячоркам на філфаку. Усё сышлося. У гэтым эпізодзе і зародак майстроўні, і зародак новай сям'і. А яшчэ адна простая падказка. Калі вы хочаце, каб ваша справа мела працяг у будучыні, пазнаёмце сваіх дзяцей з дзецьмі вашых аднадумцаў. І ў гэтым эпізодзе, і ў тым, што дзеці старэйшых мастакоў сталі людзьмі беларускай культуры, яшчэ адно сведчанне таго, што яны жылі правільна, грунтоўна, па-людску. Няправільнай, негрунтоўнай, нялюдскай была сістэма, якая іхнае жыццё атачала, бо сістэма не прымала іх прынцыпаў і ідэалогіі. Першым зайсці ў майстэрню на Дзімітрава. Бацька доўга мяне па ракаўскім прадмесці вадзіў, таму што ён быў упэўнены, што за намі ёсць хвост. Нас адсочваюць. Так я ўпершыню зразумела, што беларускай справы займацца не так і бяспечна. Калі мы пачыналі сваю дзейнасць у майстроўні, я разумела, што мы займаемся сур'ёзнай справай. Мае сяброўкі з нашага курса сказалі мне, што на кожнага з нас, на Вінцука Вячорку, на мяне, на Веранічку, у ментоўцы ёсць справа, заведзеная справа. І яны пра гэта ведаюць ад сваіх хлопцаў-юрыстаў, таму што філфакаўцы раней жылі сумесна з юрыстамі. І дзяўчаты вельмі многія з філфака сябравалі з юрыстамі. А юрысты працавалі вось у гэтых органах, на выездах і так далей. У той час, калі я наведвала майстроўню, я не магу сказаць, што я абсалютна не разумела, што гэта небяспечна. Я гэта разумела, я ведала гэта ад сваіх бацькоў, каторыя ўжо ў той час былі пад наглядам КТБ. Я я не могу сказать, что у меня не было никакого страха, потому что я абсолютно реально разумела, что до меня подсылают людей, агентов подсылают. Я ведала, кто это. Это были молодые люди, которые со мной знакомились, которые запрошали меня на спотканье. Так что я разумела абсолютно небезпеку. И навод один раз приснила таки сон, что мы майстровней, поширенным таким складом, вышли на улицы Минска, что мы идем по проспекте, что мы спынили рух транспорта, и за нами идем много людей. И раптом, возникая милиция, и они нам перешкоджают идти. Мы в вышиваных одиннях. Это не было дивно, потому что мы на седы свои выходили в вышиваных кошулях и в андараках, и в спадницах. Мы были в вышиваном одении, в белорусском. И раптом дается загад стрелять, и по нас стреляют. И у сне я отчувала, что это как бы отбывается на самой справе. На кожнае сваё свята майстроўцы і майстроўкі апраналіся ў народныя строі. Прыдумлялі, хто што мог і хто як сам сабе тыя строі уяўляў. Свой першы і наступныя строі прыгадвае Верця Лазоўская. Вельмі хацелася і апранацца ў аўтэнтычнае, ў сапраўднае. Ну, першыя былі зелянку, купоны я купляла па парадзе Ірыны Крук. І пашыла сабе. А потым уже стала гартаць альбом Раманюка «Беларускі народны строй». Абрала сабе стыль, вот мне вельмі спадабаўся ляхавецкі строй, ён такі годны, такі стромкі галаўны ўбор, такая падвічка. Я сабе вот яе зрабіла адзін у адзін з гэтага альбому. І ўжо пад гэтую падвічку на галаву я стала ўжо сабе і гарсэтку шыць, і спадніцу выкладваць гафтамі. На працы я ўжо тады працавала ў рэстаўрацыі. Я таксама апраналася па-беларуску ў гэты строй. Той, што я зрабіла сваімі рукамі фартух, пашыла спадніцу, знайшла вельмі прыгожую кашулю. Юля Лыскова мне давала перыядычна сваю, яна на Палесі набыла. Ну, у нас там атмасфера была ў рэстаўрацыі, канешне, творчая такая. І таму, калі я з'яўлялася, як каралева ў гэтым строі, выклікала фурор. Я яго выкарыстоўваю. Я і сама яго нашу. І калі ў мяне пазычаюць, просяць дзяўчаткі. Адна ездзіла ў Індыю, ёй трэба было прадстаўляць Беларусь. Яна ў мяне пазычала. Тут накупалі дзяўчаты маладыя. Калі просяць, я пазычаю. Ірына Крук у майстроўні вылучалася найбольш стыльнай вопраткай. Бачна было, што ўсё на ёй зроблена прафесійнай рукою і не кустарна. Мама моя працавала ў сферы моды. Яна канструктор-мадэльер. І я з дзяцінства была мадэлькай. Я працавала як мадэлька з дзяцінства. І ў тыя гады, як ты мяне памятаеш, я працавала мадэлькай на подыумах. І ў той час узнікла такая лабараторія эксперыментальная, якая паводле народных строяў рабіла сучаснае адзенне. І ў іх я была асноўнай мадэлькай для часопісаў нават і для паказаў. І таму адтуль у мяне некаторыя такія рэчы цікавыя былі. І самае галоўнае было разуменне, што гэта прыгожа, што можна апрануць вышытую кашулю і выглядаць прыгожа і незвычайна. Я насіла гэта з радасцю. Была спявучым чалавекам. Я так удзячна майстроўні, што яна навучыла мяне спяваць. Гэта такое адкрыццё ў маім жыцці. Ужо я дарослым чалавекам была. Для мяне адкрылася народная песня. Я люблю песню народную па сённяшні дзень. Я вельмі люблю слухаць аўтэнтычныя спевы. Я іх запісвала, падарожнічала па Беларусі. Я запісала сваіх бабак, адну і другую, сваёй сям'і. Песня для мяне наогул гэта лекі, гэта выратаванне душы. І я вельмі сумую па тым, што мы зараз не можам сабрацца і паспяваць для сябе. Я спрабавала гэта нават адрадзіць, збірала майстроўцаў, і мы некалькі раз сабраліся, паспявалі для сябе, але зразумелі, што нам трэба абавязкова лідар, чалавек, які з музычнай адукацыяй, каб нашы спевы удасканальваліся, каб яны прыгажэлі і прыгажэлі. Палову жыцця я прапрацавала ў розных музеях. Мне цікава было вельмі працаваць, збіраць скарбніцу, старыя кніжкі, старыя казеты, старыя рэчы. Я вельмі любіла вадзіць экскурсіі, працаваць з людзьмі. А пасля зрабіла клуб беларускай сям'і. Клуб гэты насіў назву «Сябрына». «Сябрына» працавала 10 гадоў. Гэта вялікі кавалак майго жыцця, маіх сілаў. І там мне ўдалося рэалізаваць тыя задумкі, якія мы пачыналі ў майстроўнях. Вечарыны, сустрэчы з беларускімі бардамі, паэтамі, мастакамі, рэжысэрамі, акторамі, вядучымі нашых тэлевізійных праграм. Многія музыкі ўпершыню выступілі вось на маіх імпрэзах, на маіх вечарынах. Такі гурт, як «Рэха», да прыкладу, з Андрэем Такіндангам. Многія-многія маладыя, таленавітыя людзі ўпершыню сустрэліся з вялікай аўдыторыяй, менавіта ў літаратурнай гасцёўні «Маладзік», якую я вяла на працягу 9 гадоў. І сямейны клуб «Сябрына» і гасцёўня «Маладзік» існавалі пры палацы «Моладзі» у Мінску. Зараз у мяне вельмі цікавая работа. Я працую ў парнаце. І зараз гэта называецца ўжо гімназія, каледж мастацтваў імя Хрымчыка. І там я выкладаю беларускую мастацкую культуру. Мне падабалася, што ў нас была калегіяльнасць у майстроўні. І што мы прыслухоўваліся адзін да аднаго. Безумоўна, Вінцук быў лідарам, яшчэ адным нефармальным лідарам, вясёлым, камічным лідарам быў Сяржук Сокалоў-Войш. Для мяне было важна слова і запрускага Сяргея, але мы прымалі рашэнне калегіяльна. Была павага адзін да аднаго. Гэты цуд быў падрыхтаваны нашымі папярэднікамі, таму што мы не ўзяліся проста так на голым месцы. Усё гэта насілася ў паветры. Усё гэта мы бралі з нашай паэзіі, з выдатных твораў Караткевіча, з паэм «Купалы». Мы гэта бралі з твораў нашых беларускіх мастакоў, якія наладжвалі ўнікальныя выставы ў той час. Яны стваралі беларускую атмасферу. З майстроўні я вынесла тое, што не трэба закрывацца ў нейкіх вузкіх суполках. І я імкнулася ўсё жыццё да гэтага – пашыраць, развіваць. Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірына Марачкіна. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Вы на хвалях «Свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў. Двадцать 5 сакавіка у дзень волі на сайце беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя. На пытанні наведнікаў нашага сайту адказала старшыня рады беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Слухайце зараз некаторыя адказы з падарані Сурвілы на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Наведник нашага сайта, які падпісаўся Мікола з Еўразвязу, пытаецца: калі дзейнасцю нелегітымнага правадыра Беларусі зацікавіцца трыбунал Рады БНР і выдасць ордэр на яго арышт? Калі Рада БНР скасуе левацкія артыкулы ў сваім статуце і канстытуцыі Беларусі аб выключна дзяржаўнай уласнасці на зямлю? Калі Рада БНР дэкларуе неабходнасць рэстытуцыі маёмасці, зямлі, лесу, нацыяналізаванай бальшавікамі ў князёў, сялян і іншых грамадзян Беларусі? Дзякую за цікавыя пытанні. Рада БНР праз 70 гадоў мела адну мэту – здабыць незалежнасць Беларусі. Пачынаючы ад 1991 году, стараецца ўсімі даступнымі ёй спосабамі абараніць гэту незалежнасць. Прыйдзе час, калі беларускі народ сам вырашыць, што рабіць з нелегітымным правадыром. Патрэбныя змены ў Констытуцыі Рэспублікі Беларусь, менавіта ў цяперашняй псеўдаканстытуцыі, будуць унесеныя Канстытуцыйнай Радай, вызваленай ад дыктатуры Беларусі. Спадзяюся, што, як кажа трэцяя ўстаўная грамата БНР, страцяць тады сілу ўсе дэкрэты нелегітымнага рэжыму. Наведнік нашага сайту Таццяна Шэрышава на англійскай мове задала наступнае пытанне. Якая роля беларускіх імігрантаў і чаму мы не маем праграмы па падтрымцы беларускіх жанчынаў? Таццяна, найвялікшы сэнс у пражыванні беларусаў за мяжой у тым, каб знайсці сяброў для Беларусі. Шмат хто дзівіцца, наколькі Беларусь мала вядомая ў свеце і ў дыпламатычных колах. Увогуле, Беларусь называюць запаветнай таямніцай Еўропы. Як бы там ні было, але наша праца мае поспех і можна назіраць ужо некаторыя змены ў палітыцы і прыватных сферах жыцця. Жанчыны робяць гэта даволі добра. Беларускія жанчыны заўжды былі вельмі актыўныя ў нашай дыяспары. Як бы там ні было, мы заўжды працуем з другой нашай паловай мужчынамі. Можа, гендер часам і можа кінуць выклік, але мы ніколі не думаем пра яго як пра бар'ер. У дадатак да супольнай працы некаторыя арганізацыі вызначаюць сябе паводле гендеру, як, напрыклад, асацыяцыя беларускіх жанчын у Канадзе. Наступны наведнік Змітер з Антверпену перадаў свае віншаванні.